Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular yetişin ha dostlar. Dünyada başka hiçbir radyonun çalmadığı şarkıları arka arkaya çalar radyonuzda modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Bu sabah birilerinin canı fena yanacağı benziyor diyorum ben. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep hoş geldiniz derdi. Bugün ben diyeyim. Beş gittiniz diyerek. Bugün ben diyeyim. Anadolu'nun bağrından. Böğründen. Ya da böğründen köşesiyle ben başlamak istiyorum. Müsaade ederseniz. Tabii tabii. Bugün çünkü Muğla'dan haberlerimiz var. Uşak'tan haberlerimiz var. Ne Kütahya, kadar? Adapazarı. Resmen Ege. Gümüşhane. Hayır abi. Gümüşhane. Gümüşhane'den de alalım. Her taraftan alalım. Her yöreden. Evet. O yanadan da, bu yanadan da, her yanadan alalım haber. Her yönden şeylerimiz akıyor, haberlerimiz akıyor haber merkezimize. Aynen evet. Öyle. Muğla'dan verelim ilk haberimizi. Şimdi dün telefonum çaldı. Durup dururken araya Muğla valisiydi. Dedi ki, siz dedi sabah dedi yayında badem hakkında mı konuştunuz? Evet komutanım dedim. Komutanım derken? Ben de komutanım diye konuşma dedi. İşte. Şimdi Aydın'ın dediği için sahilde. Oktay da protokolde değişik bir konuşma olacağını seziyor da tam bilemiyor şeyi. İşte evet. Sonra da müdürüm demiş. Sayın müdürüm ben onu hallediyorum tamam. Başkan diyerek de kapatmış. Şimdi bademle ilgili bir takım yanlış inanışlar var. Bunları ben düzeltmek için aradım dedi. Batıl itikatlar diye geçiyor. Şey mi erkek çocuk isteyen bademin önünde böyle şey yapıp eğilip onun yüzgeçlerini yalamalı. Yüzgeç derken? Bu yanlış bir şey mi? Yanlış bir yüzgeç şey. Bence memelilere yüzgeç konması. Elleri, elleri konuları ya. Onlar elleri, ayakları, onlar her şeyi bademi. Şu kadar şey el mi? Kürek gibi bir şey mi? Olur mu ya? O kadar burada bak fotoğrafı var kocaman abi. Bir vursa öyle düşün. Bir vurmuş. Bir vursa. Şimdi demiş ki uyarılara rağmen fok balığını karaya çıkarmaya çalışmaktadır bazı vatandaşlarımız. Lütfen bunu yapmasınlar demiş. Siz de bir duyurur milletin musunuz? Milletin pisliği mi şimdi yani her şey? Tabii canım. La çekelim şunu cep telefonuyla bir fotoğrafımızı çekinelim diyerek mi? Bademle eğlenmek ve oynamak isteyen vatandaşlarımızın başına gelen bunlar çok normal. Halbuki badem kötü niyetli bir hayvan değil diye açıklama yapmış. Ben bunun anasını babasını tanırım demiş. Peki bademle birisi oynuyor sonra badem onun hıncıyla gidip başkasını mı ısırıyor yoksa oynayanı mı ısırıyor hemen? Oynarken işte aşırı ilgi yüzünden kendini koruma içgüdüsüyle tırnak, kuyruk gibi işte o dediğin küçük el gibi mesela o elin ucundaki küçük ufak ufak tırnaklar şeyi çiziyormuş. Bu eğlenmek isteyen gençlerin şeylerini, derilerini, genç buralarını, de bu, buralarını. Gençlerin bunu yapabileceğini ben az çok kestiriyorum da yaşlı başlı adamları ısırmadı mı badem ya? Yaşlı turistleri ısırdı. Yaşlı turistin yaşlısı makbul badem için. Türk olduğu zaman yerli şeylerinde onların da gençlerinde dadanıyormuş. Ne yapsın? Kuyruğunun üstünde böyle pütür pütür bir şeyler varmış zaten bademin. Onlar şey çıkmış sivilceler işte bademin gençlik sivilceleri. Ha işte onları yalayanın oğlan çocuğu oluyormuş. Hayır canım ne alakası var bak yine haberin sonunda yanlış. Hayır şey derler ondan bir parça sıktırırlar onu hamile kadının göbeğinin altına işte. Sürersen oğlan olur derler. Benim tanıdığım biri Muğla'da. Hı hı. Bu bademin 3 tane tüyünü sarmıştı. Kola ağrıyordu. Koluna sarmıştı. Böyle çocuk doğdu. Aha böyle. 2 ay. Hayır canım hamile falan değil. Ağrıyordum. Kola ağrıyordu diyor. Kola ağrıyordu. Kadın hamile kaldı. Kadın ondan sonra hamile kaldı. Ama ağrısına da iyi geldi de. Yapay sancı vermişler kadına. Düşün. Yani kadın doğurdu böyle üçlü. 3 yıldızlı doğdu çocuk. Gökova kıyılarında fok balığı nedeniyle can güvenliği falan söz konusu, tehlikesi söz konusu değildir. Ne olur saçmalamayın diye açıklama olur mu canım yapmış, Haluk Levent orada konser verecek. Gökova falan diye. Biz zaten Haluk Levent tehlikesinden bahsediyorduk sayın valim. Foktan korkumuz yok, Haluk Levent'ten korkuyoruz da senin. Haluk Levent tehlikesi diye bir şey kalmadı ya. Nasıl kalmadı? O Haluk Levent tehlikesi her daim Haluk var. Haluk Levent yok ki artık. Ben ensemde hissediyorum Haluk Levent'i. Nerede hissediyorsun? Ensemde. Ottu çarşıya geliyormuş gidiyormuş. Bir ara öyle bir şey mi vardı ya? Vardı geliyormuş. Vardı tabii. Kumpir yemeye geliyormuş falan. Diye. O zaman öyle şey diyorlardı. Vardı. Geceleri işte, pelerinle geliyormuş. Kız arkadaşı Ottu'dan diye söylerlerdi. Öyle mi? Tabii tabii. Ben onu bir yurt kantinlerinde falan da görmüşlüğüm vardır. Eski tabii. Zamanın behrinde. Yurt kantinleri mi? Yurt kantinleri. Tırı tırı. Yurt kantinlerimiz. Buyursunlar efendim. Buyurun. O zaman ben de size Eşme. Ha, Uşak haberi. Uşak haberimiz. Evet, Uşak yöremizin haberlerini veriyoruz. 7 yıl önce uzaylılar nereyi ziyaret etmişti? Uşak'ın Eşme ilçesini. Oktay taşlandıkları yer. Evet, taşlamışlardı. İşte bu kez taşlanmadan karşılandılar. Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Narlıköy'ü. Eşme turizme açıldı mı uzay turizmine? Vallahi çok güzel oldu. Tek Ağaç ve Dede Gölü mevkii vardır orada, bilirsiniz hepiniz. Ben biliyorum. Yine aynı grup köylüler tarlada çalışırken. Ne tarlası? Ne tarlası mı? Affedersin, Hint keneleri yetiştiriyor. Yani bana öyle geliyor. O tarlada başka bir şeyler de öyle. Domates, biber değil yani. Ya esrar maddesi tarlası ya afyon maddesi tarlası. Ya belki de şey de olabiliyor. Bunlar şimdi tarlada dalından yiyorsun ya. Taze oluyor. Çok da tüketiyorsun. Her şeyin fazlası zarar. Zarar. Kafada şey olur. Domates tarlası da olsa bir süre sonra onun şeyi insanda halüsinasyon yaratır. Şimdi bir metreden büyük olan bu yaratığın üzerinin çok parlak bir maddeyle kaplı olduğu, cep telefonuyla fotoğrafını çekmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını söylediler. Esrar maddesiyle kaplı olduğu muhteşem. Şimdi Serkan Sert var köylülerden, şöyle demiş. Kaç sefer çektimse görüntü alamadıydım. Çektiğimde bembeyaz bir görüntü oluşuyor. Al bak diye telefonunun bütün çektiği görüntüleri göstermiş. Bembeyaz, hakikaten adam da haklı. Ondan sonra küçük İyi bir ayıya benziyor. Telefonu. Şeymiş, markasını da vermiş. Ben demiş bunu değiştireceğim. Samsung'muş galiba da Nokia mı alacak mıymış, öyle bir şey. Ondan sonracığımı çekmeyi bir türlü başaramamışlar. Ama uzaylıların artık orayla ilgili olarak bir takım şeyleri olduğunu, ne derler ona, neden geldiklerini ortaya çıkarmışlar. Şimdi ne, bu uzaylıların niye fotoğrafını çekiyorlar? İlk önce bir es abi, alasınlar, ispatlayamadı, yaklaştı. İspatlayamadılar. Taşladılar hayvanı. Taşladıklarında daha büyük haber olmuştu. Ama o zaman da 5 metre boyunda demişlerdi. İşte 5 metre. Bu nasıl değil. Uzaylı dediğin, bunu anlatmamışlar herhalde köylülere. Uzaylı dediğinin daha gudik bir şey olduğunu. Gudik bir şey. Anlatmışlar işte, şimdi 1 metre civarında diyorlar. Evet. Biraz laf değil, ağız değişti. Şimdi ben sana söyleyeyim neye benzediğini tam olarak. Bir ayıya benziyor. Sen bu ayı kıllı. Serkan Sert'in ifadelerine dayanarak. Tabii Serkan Sert'in ifadesine dayanarak. Yoksa sen de gördün mü bahçende? Ya aşk olsun canım, benim bahçem. Bizim niye uzaylılarımız kıllı kıllı ayı gibi? Ben görüyorum Amerikan uzaylıları gibi. Cillop gibi gözler. Kıyafetler üstüne yapışmış. Bu kıllı kıllı adam mı? Vallahi ağzı üstüne. Kıllı uzaylılar. Abi, ne haber lan, dünyalı diye geliyor. Tek sorunu kıl olsa. Evet Fahir. Şimdi Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı var. Hakan Akdoğan. Evet. Uzaylı yaratıklar Eşme'ye niye geliyorlar sizce? Oradaki zengin altın, uranyum ve civa yataklarını ele geçirmek amacıyla. Ulusalcı mı? Tabii böyle bilezik. UFO'cularımız da. Bilezik yapıp gidiyorlarmış uzaylılar mesela. Çünkü tam düğün sezonu geldi. Uzayda nereden alacaksın çeyreği, yarımı? Şerefsiz UFO'lar ülkemizi bölmeye geliyor. Toprak alıyorlarmış ülkemizden. Tabii canım. Ben sana sırf Eşme'de geçen sene 2000 tane uzaylı yer almış. Ben sana söylüyorum. Hesabı kolay. Bunu araştırırsın, komisyon kurulsun. Hakan Akdoğan'a bağlanalım mı önümüzdeki saatte? Bağlayalım ya Hakan Akdoğan. Gülmezsiniz değil mi? Yok, adamın, bak adamın yüzüne gülmeyecekler. Huzursuz da olurum. Adam şimdi bir de yoğun. Daha yeni ülkesine uzaylı. Bana yemiş. Nasıl biliyor musun? Şimdi böyle cinci hocalar var ya, şeyle tehdit ediyorlar. Cinlerimi başına sarılırım falan diye. Bu Hakan Akdoğan da biraz o tip geliyor. Haktan. Uzaylılara sanki yok böyle. Yok ya, olur mu? Oğlum bir de ben yalnızım falan, orada bahçeye gelirler falan. Son halini vallahi gördün mü? Aktan korkulacak adam değil. Saçı başı dağıtmış. İşte öyle diyorum ya. Yaşlanmış. 30-35 yaşında falan zaten. Bildiğim kadarıyla 58-90 yaşında görünüyor. Bildiğim kadarıyla UFO'lara karışmış. Bence onun bir ilişkisi var. Bir uzaylılarla muzaylı, ondan dağıttı o. Bu arada tarifiniz bitti mi? Çünkü benim elimdeki gazetede başka bir şekilde tarif. Başka bir tarif var. Başka bir uzaylı tarifimiz daha var. Herkes kağıtlarını kalemlerini hazırlasın. Önce taşlayarak öldürdüğümüz uzaylıyı şimdi, daha sonra sirkeye yatırıyoruz. Vatandaşların verdiği eşkale göre uzaylı böyle bir şey diye bir... Eşkal. Eşkal veriyorum. Burada bir çizim var. Bu var ama ben bunu biraz anlatmak istiyorum. Göğsünde kırmızı şerit var. Ha bak, göğsünde tam burasında şerit var. Aynen öyle. Bak. Vallahi bak. Milli göğsünde... takım formasıyla mı? Ya, uzay milli takım olur olarak ya, mı gelmişler mi? Olur ya, o da turkuaz oldu, artık böyle bir şey yok ki. Oğlum eski milli takım formasıdır o, ben sana söyleyeyim. 300-400 metre ileriden üzerimize geldi demişler. Lan beyaz diyor, bu da beyaz forma işte, üstüne kırmızı şeritle, eski formaya giymiş, maçtan çıkmış adam. Kıllı mıllı demiyor mu? Bir tamam. metre boyunda o köyün cücesi var bir tane, ben sana söyleyeyim, odur Hüseyin abi. Maçı seyretmiş, coşmuş adam. İçmiş kafayı da. Radyodan dinledim veya şeyde. Abi ne alakası var bunun formayla ya? 20, demişler ki yaklaşık 20 dakika 50 metre yüksekte durup kayboldu. Ulan 50 metre. Ha abi tamam anladım ben. Abi değil ablam. Ablam yoga yapıyorlar işte. Ne yogosu ya? Yogu değil abicim, yogu. Yogu. Ben söyleyeyim, kafası 20 dakika sürdü diye köylü buradan şey reklamını yapıyor. Kafası en az 20 dakikada mahzulümüz. Tütün tarlasında çalışıyorlarmış abi bu arada. Ne tütünü sırf ya, tütün bırak o güzelcim ya. O karışmış araya başka bir şey. Korkumuz geçen sefer korkmuştuk. Amacımız, onların korkusu başka, ben sana söyleyeyim. Amacımız uzaylıyı düşürüp ne olduğunu incelemekti. Başarılı olamamıştık. Bu kez çalışırken geldi. Biz 50 metre yüksekliğe 20 dakika inceleme. Baktım iki tane sardı böyle güzel orada. Göğsün. Hakan Aktan'ı da söyleyeyim mi? Haktan, direkt bu Haktan. Haktan. Ha. Haktan da gidiyor vallahi, yemin ediyorum. Onun derdi de böyle madenler falan değil. Hı. Uzaylılar kompetan çıktı mı falan sanmıştı. O yaşlı yaşlanmasının sebebi de o mu acaba? Vallahi, erken çöktü. Göğsünde kırmızı şerit olan küçük bir ayı. Bakın ben size fotoğrafını da göstereyim rahat edin. Bu kadar başarısız. Şey biz niye mi böyle yapıyoruz ya? Yalnız burada böyle yavan yavan konuşuyoruz aslında. Hakikaten Haktan Akdoğan gelsin, güzel bir sopa çekmeye hakkı var bize. Yani Amerika'da o 51. bölge denilen yere turist akıyor her yıl. İki tane uzaylı şeyi, efendim uzaylılar tarafından kaçırılan adamlarla fotoğraf çektirme imkanı. Hmm. Uzaylının kakasını bir yaptığı yer bile ne kadar şey görüyor. Para bozu para atıyorsun, dilek tutuluyor. Burada ülkemize bir turizm, yoksa eşmenin turistik herhangi bir şeyi yok. Yani maalesef. Doğru söylüyorsun. Böyle güzel bir tesisler kurulsa orada, UFO gözlem evleri kurulsa, dünyanın gözlem evleri yanında kurulsa, hiçbir şey olmasa. Orada gözlem evinden çıksın mesela, eşmeli kadınlar gözleme açsınlar. Dünyada ne kadar manyak varsa oraya bir toplasak. Güzel güzel, tabii tabii akşam gelecek, ben 50'şer euro alayım size güzel yer ayarlayacağım falan diye. Ben akşam yalan böyle belediye bu ışıklar indirse. Ben yalan söylediklerini de düşünmüyorum ya, bu eşmede bu tarlada çalış. Çünkü tabii canım, yani niye söylesin? Yalan söyleseler. 7 yıl niye beklesin? Birazcık hani sanki bir daha değişik bir şekilde bir ortaya çıkarmazlar mıydı ya bu uzaylıyı? Yani bu daha biçimli bir şey olsun, daha bir gerçek gibi bir şey olsun. Biçimli diye derken bu uzaylı mı? Ha evet, uzaylının eşkalini veriyorlar. Ortaya çıkan şey işte belli. Göğsünde kırmızı şerit olan küçük canım, bir ayı oğlum, gazetenin, ne demek abi küçük bir ayı? Gazetenin grafikeri bir, o da haplı yapacağım bir, bir panda kafası koymuş altına, uzaylı bir şey. Ayı kafası var. Ayı kafasını yani, o onun iş güzelliği de yani. Göğsünde ne, kırmızı şerit ne? Eşmeliler şey yaptıysa çok komik ama şu anda konuştuğumuz şey. Mesela bu eşmede diyelim birisinin komşusu var İsmail diye. İsmail'in kıyafeti vardır diyelim. Onu tarif ettiyse, şimdi bunlar aralarında gülüyorlarsa ayı şeklinde falan, uzaylı geldi diye. Böyle kendi aralarındaki şakalaşma, gazetelere uzaylı diye yazıyor. Aa İsmail gazetelere çıkmışsın diye adamla alay ediyorlarsa çok güzel. Demek ki o tütün tarlalarının ortalarına bir jandarma ziyareti istiyoruz artık. O zaman İsmail'den dolayı bu gerçek ortaya çıkardı, ben size söyleyeyim. Benimle alay ediyorlar. Bir de uzaylı diye daha şey bugün yapıyorlar. Yarın çıkar, daha yeni geldi. Yeni düştü elimize. Lütfen. Şeyi niye yapmamışlar orada? Hani bu İngiltere'de falan tarlalara şekiller falan yapmışlar ya uzaylı. Çeşit çeşit uzaylı var abi galiba. Hepsi ayrı tür. Biri ayı gibi geliyor. Biri kıllı kıllı geliyor. Öbürü işaret istiyor. Biri piramit istiyor. İngiltere'de tarlada çalışan yok ki. Tarla müsait. Burada tarlada çalışan var 7-8 kişi. O yüzden tabii. O yüzden ne yapacak? Onları olmadı. İtekleyip çekilin, biz buraya şekil yapacağız. Bir de esrar maddeleri eziliyor diye. Uzaylılar yapacağım şey diye deyince sen de. İsmail abi hep öyle konuş. Dur size tatlı bir şey dinleteceğim, bak hakikaten çok hoşunuza gidecek yani. Böylesini çünkü dinlemedim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gündem. Buyursun efendim. Korkuttun herkese Ege. Öyle hı diye bağırıyorsun yani. Radyoculukta her şeye hazır olmak lazım. Her şeye hazır olmak lazım. Değil mi? Oktay Beyciğim başla. Vereyim ben güzel bir haber. Vereyim ben güzel bir haber. Açıklamalar gelsin. Evet. Erdal Özyağcıları biliyorsunuz. Erdal Bey sizden bahsediyorlar. Buyursun efendim. Elveda Rumeli dizisinde oynayan Erdal Özyağcılar. Şimdi gençler Erdal Özyağcıları Elveda Rumeli'den biliyor. Halbuki Halbuki biz onu bizimkilerden biliyoruz. Bizimkiler dizisinden tanıdığımız. Onur mu canım, Şehnaz Tango'da yıllar önce. Ben de daha çok Şehnaz Tango'dan biliyorum. Bizimkiler daha eski değil mi? Yok yok, Şehnaz Tango'da. Bizimkilerden hemen kayboldu. Hem, Şehnaz çok zaten bizimkilerden. Tabii tabii, bizimkilerden ayrıldı. Şehnaz Tonga'yla Tonga'ya bastı. Evet. Vallahi çok samimi açıklamaları var. Ben onun şeyini biliyorum ya. Ben kadında eli ayağı çok önem veririm diye. Karısıyla evliliğini öyle yapmış. Bunun eli ayağı çok güzel, alın bunu diye. Alın bunu kime demiş? Alın bunu içeri, alın bunu içeri diye öyle almışlar zamanında. İyi adam rollerinden sıkıldım arkadaş demiş. Ama hak, ama onun tipi öyle. Baba rolü oynamak istemiyorum artık demiş. Sapık mı olmak istiyormuş? Valla kötü adam oynamak istiyormuş demiş. Böyle mi yapmış, sapık olma. Ne güzel kötü adamlar oynamıştı zamanında gençken. Hakikaten bu değil miydi ya? Züğürt Ağa'yı mahveden adam değil mi Erdal Özyağcılar? Züğürt Ağa'ya bir darbe daha vuran adam, doğru. Yani bitiren adam esas o. Öyle roller çok daha çok yakışıyordu ona. Tabii canım. Eskiden onları oynuyordu. Yaşlandıkça olgunlaştı herhalde, böyle bir tatlılığa bürününce kötü adam rolleri yazmamaya başladı. Gençken çok pismiş o. Çok pismiş de. Şeydeki rolü çok güzeldi ya, çok komikti. Bu Almanya'dan geliyorlardı ya. Bir karısı bir Alman'dı bunun. Kemal Sunal mıydı neydi oynayan? Ha evet evet evet evet evet. Evet. İki tane Alman çocuğu vardı. Alman çocuğu derken yani. Ya, Almanya kültürünün evet. Ağırlığıyla yetişmiş. Öyle bir adam çok komikti. Orada da kötü adam mıydı? Bak o da tartışılır. Kötü adam oynamak istiyorum. Hatta kötü adam oynamak kaydıyla sınırlı sorumlu da sevişebilirim demiş. Sevişmeye meraklıyım demiş yani açıkçası. Yani meraklı mıymış artık, özlemiş mi, yoksa kafasında değişik fikirler var herhalde sevişmeye. Burada gençlere en güzel mesajı vermiş: sınırlı ve sorumlu sevişmek. Sevişirken sorumluluk sahibi olacaksın. Sorumlu tabii. Sevişmek ne demek hakikaten? Abi bazı sorumlu. Önce işlerini sorun. Halledeceksin. Orada yığınla iş bekliyor. Kaç tane dosya duruyor, onu hazırlanacak, rapor hazırlanacak bilmem. Adam orada sevişiyor. Arkadaşım raporunu bitir, ondan sonra seviş. İşte bu sorumlu sevişen. Sorumlu sevişmeyense orada da... Çevreye duyarlı olacaksın sevişirken. Tabii etrafa kirletiyorlar mesela. Naylon torba atıyorlar etrafa. Ya atma, al o naylon torbayı. Bu seviştiklerini oraya bırakmışlar, gitmişler. Ne kadar pis. Çok iğrenç. İşte evet. Bu mesajları vermiş. Çok teşekkür ediyoruz Erdal Özyağcılara. O zaman ben de dev bir belgeseli hazırlıyorum. Dev pandanın cinsel sırları ortaya çıktı. Dev panda derken? Dev panda. İşte pandalar iki boy ya. Bir gudik boy, bir de dev boy. Battal boy dedikleri. Battal panda. Çöp torbaları gibi düşün. Şimdi BBC Doğal Tarih ekibi Çin'in dağlarında aylardır araştırma yapıyorlar bu cinsellikle ilgili. Vay. Çünkü bu pandaların biliyorsunuz en büyük sorunu falan filandı ama doğal yolda bunları porno morno seyrettirirdiler, gene pek randıman alamadılar ya, bunlar nasıl yapıyor, doğada nasıl ürüyorlar falan diye aylardır ekip dolaşıyordu. Nihayetinde bir görüntüleme sağlanmış, görüntü elde edilmiş başka bundan bir deyişle. Bundan önce pandaları sevişirken görüntülemeye çalışıyorlardı cep telefonu, hep beyaz çıkıyordu. Nereyi çekiyorlarsa artık. Şimdi görüntüde, görüntüleri hep beraber izlemişler. Görüntüde erkek pandanın dişisine kur yapımı ve sonunda kalbini kazanma anları. Kur yapımı. Kur yapımı. Her türlü kur yapılır. Evet. Ve itinayla kalp kazanılır. Bu anlar belgeleniyor. Ne yapıyormuş pandalar kur olarak? Valla sanılanın aksine affedersin hayvan gibi sevişiyorlarmış. Öyle söyleyeyim. Böyle hızlı bunu... davranıyordur abi. Çünkü normalde ya öyle yapılmayan söyleyeyim. Şeyler yapılıyor ya kur yapılırken. Bu kur yap mesela bana. Bana yapma, pardon, ortaya yap. Ortaya yap hakikaten. Ortaya bir kur yap. Böyle herkes normalde yapılmayan şey. Niye canım, dişini çağırırken. Yani, dişini mi? Yani işte öyle anlatırlar ya. Oktay'ın dişisi. Erkek şey, erkek keklik dişisini çağırmak için kur yapar ya. İşte orada mesela atıyorum bir şeyler çıkartır ya sesler. Ben Oktay'a katılıyorum. Normalde yapılmayan şeyler. Mesela bir diş fırçalamak. Kur göstergesi. Güzelce bir duşunu almak, efendime söyleyeyim en güzel. Ayakları kur. Yıkamak. Kurla ilgili şeyler. O da öyle yapıyordur işte. Ne yapıyorsa. Vallahi mesela 3 o... top mu çeviriyor artık, ne yapıyor? Yok valla 3 top mi top çevirmiyor. Çat çat çat çat 2 top çeviriyormuş. 2 top bir lavut. Şimdi Wild China adlı belgeselimizde. Ne China? Wild China. Yani vahşi China. Vahşi Çin. Wild China. Unutuyorsun abi, biz bilmiyoruz diye Fahir. Ya yemin ediyorum, olanı söyleyeyim sana. Bunlar bildiğin hani Munis hayvan diyorsun ya, bir de böyle hani sakin sakin pıtır pıtır. Bir de bunların mesela yavrusu şöyle oluyor. Şöyle parmak kadar çıkıyor ya. Eskiden böyle evet, tamam. YouTube'un açık olduğu dönemlerde orada göstermişlerdi. Öyle bir videosu vardı. Hı. Şimdi bunlar böyle sakin falan diye bekliyoruz. Hayvan gibi sevişiyorlar. inanılmaz sesler çıkartıyorlar. Ama zevk naraları. Orman titriyor mu? Zaten öyle bulmuşlar. Bu Çin'de yasaklamış olmasınlar pandaların sevişmesini. Onlarmış galiba. Çok güzel bir kariyer imkanı var Çin'de. Ne hakikaten gibi? Bu ülkemize de bu getirsin de birkaç tane savcının kararıyla kapatılıyor ya şeyler. İnternet siteleri. Çin'de 30 bin maaşlı adam varmış. Her gün sabahtan akşama kadar internette dolaşıyorlar. Sakıncalı siteler için. Böyle güzel bir şey olsa gençlerimiz internet kafelerden part time olarak buna takılsalar. Çok da güzel olur. Bak ne kadar güzel ne bir güzel iş kolu. Ne güzel para kazanırlar. Vallahi yani. Helal olsun. Onu şimdi ben bir kenara pandalara yazacağım. Da bence bir ara bir yasak gitti. Şimdi o kadar milyarlık ülke. Bir, kimin ne yaptığını nereden bilsinler? Yani herkes o kadar sesli sevişirse zaten ülkede durulmaz. Çok affedersin. Durulmaz tabii. Çin'se de zaten ses gitmesi diye yapılmış diyorlar. Sonra zamanla turistik şey olmuş. Yani turistik de olmamış. Hani, Türkler Çin'e gelmesin diye değil. Değil. Bizim sesimiz dışarı çıkmasın. Türklere gitmesin. Onların da canı çekip bizim gibi ürerlerse çok mahvolur. Büyük şey olacak diyor. Zaten o kapalı kapılar arkasında. Kalın sevişir. Kalın yapmalarının sebebi ne? O zaman daha yüksek yap. Daha yüksek yap da geçemesin. Ama kalın yapıyorlar. Niye? Ses gitmesin diye. Tabii. Ses gibi. İçerisi zaten tamamen cam elyafı doluymuş. Cam elyafını doldurmuşlar. İlk zaten cam elyafını. Isı kaybı da olmasın demiş. Esiyor çünkü bir taraftan da. Şimdi mesela şey yapmışlar. 2-3 erkek panda ile bir dişi pandayı bir araya geldiğinizde bitmek bilmeyen bir sürü sesler duyuyorsunuz. Bir de bunlar mesela şeyden de rahatsız oluyorlar. 2-3 erkekle bir dişi mi? Ya işte ne biraz biçim manyak, bir... manyak mı abi bu adamlar ya? Canım Oktay'cığım bizi ne bağlar pandanın cinsel hayatı? Yani onların... Cinsel hayat değil ki bu ya. Zorunlu cinsel hayata karşıyım ben arkadaşlar. Niye zorunlu cinsel hayat olsun? Ne demek bir araya bırakmak ne demek? Akıllarında böyle bir şey yokken. Bunlar zaten başka ayrı ayrı kafeslere koyunca bir araya geliyorlarmış. Aha. Başka türlü olamıyorlarmış. Tabii canım. Biz böyle alıştık demiş. Ve en ufacık sesten etkileniyorlar. Bir de öyle bir şeyleri var. Tavır işte. Yapıyorlar. Mesela sen orada madem öyle sevişilmez böyle sevişilir diye sevişmeye başladığın nokta ben giderim arkadaş deyip gidiyor. Ama seyredilmesinden falan hoşlanıyormuş hayvanlar. Ama sessizce. Vay sessiz. Vay vay vay dediğin anda da bırakıyorlarmış. Tabii. Sessiz sakin şey diye baştan söylüyorlarmış. Arkadaş baştan söylüyorum. Sessiz sakin oturacaksınız bir problem yok. Alın viskinizi geçin şuraya demiş. Erkeklerden biri herhalde onu diyen. Tabii onları da satıyorlar bir taraftan da. Şimdi bunun belgeseli en yakın zamanda internete düşecek. İnternete düşecek. Hakikaten fotoğraf var bir tane güzel o hani şey gönlünü kazanma anı var ya. Hı-hı. O gönlünü kazanma anı. Üç top çevirirken işte, iki top çevirirken ki anda falan onların da güzel fotoğrafları var hayırlısıyla. İyi güzel hayırlı uğurlu. İyi, içimiz rahat oldu. Pandalarımızı. Hakikaten ha. Yarın maçımız var biraz da ondan konuşalım hiç konuşmadık. Doğru. Euro 2008'e. Yarın kiminle oynuyoruz? Zorlu bir yarın maç. Yarın İsviçre'yle oynuyoruz. Ev sahibiyle oynuyoruz. Ev sahibiyle oynuyoruz doğru. Bravo. Mal sahibiyle oynuyoruz hatta. Semih ve Arda bank koymuş bunu değerlendirmeniz için. Bank koymuşlar ben bu. Bank koymuştu hocam. Bank koymak ne demek? Bank koymak diye değil. Şimdi mesela bankolar var. Bay çekmek gibi bir şey mi? Hayır banko. Mesela bankaya girdiğiniz zaman bankolar vardır numara. Ha banko. Ne demek banko peki? Semih ve Arda banko yani. Kesin oynuyorlar. Sürekli orada duruyor anlamında. Kesin oynuyorlar. Garantili kesin oynuyorlar. Belgesi zaten vermiş. Kimi oynatacağız bizim yıldızımız değil mi Arda? Oğlum canım, ilk maçta Tuncay işte. Oynadı ya. Ege'cim sen de o kadar Tuncay futbolda... Kurtiz. Tuncay Kurtiz'i oynatmıştı evet. Ravusta da vah diye geziyordu orada. Ya kader maçı deniyor. Bana bu, niye beni tane... çok fena bozdunuz ya. Arda oynamadı Tuncay oynadı ya ben böyle kaldım. Hayır ben canım. Ben bunu nasıl unutmuşum. Nasıl unutursun canım. O zaten oynamadım. Kaç kişi var. Bir Tuncay var bir Arda var. Biliyorsun bunları. Hepsini lütfen. Oynatsınlar bunlar genç çocuk değil mi ya? Tabii canım bunlar hevesini hepsi... alsın ya en evet, basitinden. Evet hakikaten yani bir ayıptır yani. Bu genç adamlar hepsini oynatsın. Ama çok kötü bir şey oldu. Bu annelerle ilgili bir reklam yapmışlardı ya. Ana sponsor falandan sonra. Şimdi de bu maçın yorumlarını almışlar. Şeyin annesi. Kimin annesi? Volkan'ın. Volkan'ın annesi. Benim oğlan iyi oynamadı ama iyi mi çalışmadılar acaba? Hayır canım. Kadro yanlıştı demiş. Ha, biri kadro yap. Kadınlar böyle şeyler yapıyor. Sen lütfen haydi haydi bunları yapabilecek düzeydesin. Sen çok daha üst seviyelerdesin. Kadro, sen kendini farkında değilsin. Ya. Kadroculuk değil. Kadro tabii, milli takımda kadroculuk var. Doğru. Kadro yok. Milli takımda kadro yok. Kadro yok derken emekli olmuyor yaşlı. Ne bileyim kozu. Anlamadım ki ben ne diyeceğim kadroculukta. Ne diyorlar İsviçre maçı için? Şimdi İsviçre maçı şimdi için. Durumlar ne? Herkes bir tane maç yaptı daha değil mi? Herkes bir maç yapsın demişler. Çünkü bazısı 3 yapıyor bazısı 5 yapıyor. Onda bir anlaşalım demişler. Parayla değil mi bu? Saatine vermiyor musun paranı? Tabii canım. Bindisine mi peki bu maçlar? Tatlısına. Bindisine mi? Ha, indi bindi hepsi toplam bir para veriyorlar. Saha parasını kaybeden mi ödüyor onu soruyorum. Hayır canım, İsviçre ödüyor saha parasını. Ama vay, ortaya belli bir para konuyor. Yani saha parası biraz küçük kalıyor onun yanında. Baklava parası. Tabii orada yiyecek içecek standları falan hep İsviçre'nin. Ha, onlar o kendi akrabaları. Tabii tabii doğru. Oradan İsviçre şey... kendi akrabaları. İsveç, Norveç onlara şey yapmış. Tabii canım, o yukarısı tamamen o şeyler. Bunu en güzel Bülent Özveren değerlendirir. Üst komşu, alt komşu. Ortodoks yaklaşımlık özgür. Servet forma giyebilecek mi diye sorular var. Bence yani annesi giydirsin bence. Kendisi giyemiyorsun. Biz Ali'ne mesela şey yapıyor. Ayaklarını kendi sokuyor. Belini kendimiz biz çekiyoruz. Öyle yapılabilir. Evet, tabii ama şey, Servet'in şeyleri, ayakları çok çirkin. Teşekkür ederim. Başka futbolcular hakkında söylemek istedim. Kahvaltısız duruyorum şurada, gözüme güzel bir görüntü yerleşti. Çok kemikli yani o adamın suratı öyleyse ayakları, zaten ben ayaklarından korkarım. Yani görmedin mi? Görmedin değil mi? Çünkü tahmini ayak şeyinden adamın suratı ayağını yansıtır zaten. Doğru Fahir. Yani zan altında bırakıyorsun ama Servet'i de ya. Ayakları çirkin diyerek. Belki çok biçimli ayakları var. Belki de değil mi? Değil mi? Hepimizin bence görünen ayağının dışında bir de iç ayakları var. Esas güzel ayaklarımız ve önemli İçe bakan ayaklarımız var. Onlar. Oktay Bey, bu şarkıda size artık sabahları bir Fahir'e bir de sana şarkı çalıyorum. Ay çok teşekkür ederim. Al bu şarkıyı da biliyorsun. Yum yum yum. Club Deng Radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Anadolu Hafriyat, Hafriyat'ta lider. Anadolu Hafriyat, ruhun harap mı yoksa kral mıyı sunar. Anadolu Hafriyat, geceleri çalışırız. Ruhun kral mı? Ne? Neydi? Harap mı kral mı? Ha, ruhun harap mı yoksa kral mı? Ruhun harap mı yoksa kral mı? Ruhun harap mı yoksa kral mı? Ruhun harap mı yoksa kral mı? Ruhun harap mı yoksa kral mı? Ruhun harap mı yoksa kral mı'nın yepyeni bir bölümünde tekrar birlikte sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz ruhun harap mı yoksa kral mı da her hafta testler yapıyoruz ve ruhumuz harap mı yoksa kral mı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bu hafta test sorularını bize Amasya'dan Kardelen Rumuzlu bir dinleyicimiz göndermiş, sevgiler gönderiyoruz ve hemen şans tekerini çeviriyoruz. Oktay, bu hafta soruları sen okuyorsun. Bravo Oktay. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok heyecanlıyım. Sağ olun. Arkadaşlar teşekkür ederim. Aslında zengin olacak mısınız testi gelir diye düşünüyordum. Ama ruhun harap mı yoksa kral mı geldi? Kral mı gelmiş. Teşekkür ederim. Açıyorum zarfı. Başlayalım. Ne zarfıysa bu. Evet. Şimdi her an patlayacak bir bomba mısınız? Yoksa yumuşacık kadifeden bir kese misiniz? Aferin. Kadifeden kesesi misiniz? Efendim, stres seviyenizi öğrenmek için bu testi yapmak için dürüst cevaplarınızı istiyorum. Dürüst cevaplarımız geliyor. İlk sorunuz geliyor. Yarış atına döndük. Her sabah sorular cevaplarız ya. Ben bir yanıma su alayım da bari. Ben çişimi yapayım, altıma çişimi yapayım bari. Sınav sırasında şey yaparız mı yaparız, vallahi billahi susuzluk. 3 saat süreniz var. 3 saat. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim, bana saçma gelen bir şey. İnsanın bütün geleceğinin 3 saatlik bir sınavla belirlenmesi bana o kadar saçma tamam, geliyor ki. Tamam, o zaman yaklaşık, bakayım, yaklaşık 40 dakikamız var. 38 dakikanız falan var. Reklamı öyle düşün. Falan da düşür. Ben tamam. 5 dakikada reklamımız var. 35. Oho, 35, çok kötü. 3, 2, oh. Tamam. Birinci soru. Evet. Önemli bir sınav öncesinde bakın. Önemsiz mi? Nemli, önemli. Önemli bir sınav öncesinde kendinizi nasıl hissedersiniz? Nasıl ki nasıl kuşların ki yuvaları varsa. A. B. Ve C olmak üzere. C şıkkı. 3 seçeneğimiz var. Bir tanesini seçmenizi istiyorum. Yani C en rahat. Hayır. C şıkkı, mideme kramp girer, ellerim terler. Girmez. Peki B şıkkı, gergin olurum, sonuçta iyi hazırlandım, iyi geçecektir diye düşünürüm. A şıkkı da gayet iyi, eşek gibi çalıştın, zaten hayatın kendisi de bir sınav değil midir zaten iyi geçecektir diye. Ya o ben yalnız şey gelir, benim affedersiniz kabahatim gelir. Eğer iyi çalıştıysam kesin kabahatim gelir. O zaman sana D diyorum. Hayır. Ya kramp ayrı, kabahat ayrı. Hayır, C değil zaten, D işte. O yüzden sana ne diyoruz Ege? Bana ne, bana ne. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Boş bırakma hakkın var senin. Hayır, niye burada hep çalışma, bütün seçeneklerde çalışmış bir adamın yaklaşımı var. Hayır, yani çalıştım başarırım, çalıştım iyi geçer herhalde. Çalıştım ne yapacağım şimdi diye. Ben hayır, işte genelde çalışmadan girerim. Çalışmadansa o zaman C ya da D seçeceksin sen. D neydi? D fay neydi de? Kakam gelir. O olaydan bağımsız bir şey de olabilir bu arada. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Gelen kakamıştı. Gelen şey kakaymıştı. Geliyorum. 20 ile. Ben valla 9-10 yıllık hayatım şey boyunca, öğrencilik hayatım boyunca böyle bir durumum varsa ben yatıp uyumayı çoğunda tercih ederim. Yatarım, uyurum. Önemli bir sınav öncesinde eğer uykum varsa uyumaya devam ederim. Şöyle temel bir şeyimiz var, sorunumuz var. Her soruya bir cevap verebiliyoruz Fahir. Her soruya bir puan verebiliyoruz. Ya kakan geliyor ya yatıp uyuyorsun. İkisi ben R şıkkı diyorum. R2 gönderiyor yani. Repeat. Yani. Ne diyorsun? Repeat. Tamam. Bir sene bundan şey yapayım. Tamam. İkinci sorunuza ben geçmek istiyorum. Hızlıca. Aşağıdakilerden hangisi sizi... Aşağıdakilerden hangisi? Üşür mü? Hayır, şimdi müsaade edin, daha henüz. Ama hocam siz daha de çok heyecanımızı. Daha henüz. Hı-hı. Hangisi sizi en iyi tarif eder? Norveç parası olan dublen. 5 Norveç dubleni. Sizi Fahir Bey, Pakistan parası olan jive mi? Ne? Neydi? Ben şıklardan gitmek istiyorum çünkü şıklar. Bu soruyu atacağım, bunun cevabını bilmiyorum, tamamen atarak gideceğim. Çok çabuk sinirleniyorum. Kolayca anlamıyorum. Şey. Kolay anlamıyorum ben. Kolay anlamıyorum. Ben bir angutum. Bana usul usul anlatmaları lazım. Ve sonra da üzülüyorum. Böyle manyak bir seçenek var. Yani. Ben sonra üzülüyorum. B şıkkı. Her şeyi kendimle paylaşıyorum. Her şeyi kendimi dokunarak halletmeye çalışıyorum. En heyecanlı anlarımda kendime dokunup kendimi sakinleştiriyorum. Sakinleştiriyorum. O B şıkkı. Ve C şıkkı da aktif ve dışa dönük yapım sayesinde başkalarına dokunuyorum. Yani başkalarına anlatıyorum anlamında. Ay bu da çok şeyli oldu ya. Şaşırtmacalı bu soru, bakın dikkat ben edin. Ben boş bırakacağım, en son döneceğim artık. Çünkü bu test tekniği hocam bana öyle öğretmişti. Boş bırakacağım. Çünkü bak biz burada gençlere de örnek oluyoruz. Çünkü bayağı bir hesap istiyor galiba. Tamam, evet. Fahir'e ben diyorum, bu soruda tamam. Vakit kaybetmek istemiyorum. Diğer sorularda daha çok vakit ayırabileyim diye. Element tablosu. Fahir Ege'ye aşık ederim. Geceleri. Geceleri üşüyorum bazen. Valla pikeyle yatıyorum. Bir uyanıyorum, omuz başlarım buz gibi olmuş. Ben de üstüm çıplak yattım dün gece, çok üşüdüm. Yani dün geceki anlarınız bittiyse soruları. Geceleri genellikle zor. Geceleri çalışırız biz genelde. Çünkü daima sevgilimi ya da ertesi gün yapacaklarım gibi. Oktay'cığım burada bir teaser geliyor. Kusura bakma, girmesi lazım. Hayda. Anadolu Afriyat. Geceleri çalışırız. Gece geçen her yerde, herde onu kullanmak zorundayız ya. Abi, sözleşme gereği abi. Ben geceleri dünyanın en kolay uyuyan adamıyım. Bir dakikadan az sonra dünyanın en kolay uyuyan adamı diye ben seni lanse etsem diye. Sirklerde falan şey yapsın. Böyle kalabalık gelince bakın şimdi dürtüyoruz. Ne oldu falan diye böyle herkes alkışın. Hayda falan deyip ben yatıyorum. Daha komik bir şey var mı ya? Yat yat yat diyeceksin. Bakın şimdi sen orada çevremde dolaşıp küfür edeceksin. Eşek bakın hiç duymuyor falan diye şakalar. De dünyanın en kolay uyuyan adamı, haftaya gösterimizde Milano'dayız. Süper. Milano'ya da bizim sirkimiz gitsin. Çok süper hakikaten hareketler o. Evet. Vay, iyi ki bir sirke gittin ha. Bir sirke gittin. Aklın hep sirke çalışıyor ya. Bir dakikadan az sürüyor uykuya dalışım. Garantili mi? Derin uykuya geçişim. Başkasını ne kadar sürede sokarsın? Bir sağa döner bir sol. Başkasını ne kadar sürede sokarsın uykuya? O ne demek ya? öyle bir soru anladım. Yok ki. Sevdiğini, sevilen... Seven sevileni uykuya kaç dakikada sokar diye soruyorsun. Ali ne 2 dakikada falan uyutuyor. 2 dakikada uyutmuşluğum var. Güzel. Uykuya sokma işlemini yapan kim? Özne o işte. Özneymişti. Evet. Geçiyorum bir başka soruya. Buradaki cevaplarınızı anladım. Gerçekten kötü ve stresli bir olay yaşadığınızda. Mesela. Kabahatim geldiğinde kalabalık bir ortamda. Senin için stres bir tek bu mu ya? Abi başka ciddi bir şey düşün. Olur mu? Kendi evimde gidebiliyorum. Radyoda bile yıllar sonra gidebildim. Onda da gidemiyorum artık. Ne oldu? Gece de demedik abi. Gide gide bir sürüde dayandım. Anadolu Hafriyat. Değişik türkülerden derlemeler yapmışlar. Ben de bileyim. Ne, bunları girmek zorundayız. Sonuca geldik Oktay. Oktay, sonuç ver bize. Sonuçları, testin sonuçlarını alalım. Sonuçları alamadı ki abi. Alalım alalım artık. 5 sorudan önce sonuç vermiyor. Hocam olur mu canım? 4 soru benim, 2 tane boşum var. 2 tane de ben şey yaptım. Ve emin olduğum soruları işaretledim ben sadece. Ben de boşları salladım. Çünkü daha baktım D'ler ağırlıkta o zaman. Fahir 12 puan topladın. Vay be. Ege sen 18 puan topladın. Yani Ege senin stres seviyen 9. Fahir senin stres seviyen 3. Hocam kaç üstünden? Ben yani stresli bir adam mıyım? Sen çok daha stresli bir adamsın verdiğin cevaplara göre. Fahir sen nispeten birazcık daha az stresli bir insansın. Koskoca. Testin sonuçları birazcık bir nispeten olarak verildi gelen zarfta. Sen de birazcık var, sen de Amasya'daki nispeten. Amasya'daki dinleyicilerimize söylüyorum, lütfen biraz daha doğru düz testler göndersinler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Üstüme iyilik, sağlık, modern sabahlar sevgili dinleyiciler. 9.52 saat, program bitmeden önce çok önemli bir konuyu daha gündeme getirmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda kumar dünyası kaynıyor değil, pardon, özür diliyorum. Kayni. Biliyorsunuz kabilecilik, nasıl askerde devrecilik, efendime söyleyeyim çeşitli yerlerde kadroculuk ve de kabilecilik. Evet, geçim doğru. Kaynaklarından bir tanesidir. Ama tabii sadece kabilecilikle geçinilebiliyor mu? Hayır. Ek iş yapmak gerekiyor. Kalecilik mesela. Kalecilik güzel bir iş. En güzel meslek. Şimdi kabile, ne zaman kabile oluyorsun? Kaç yüz? Bak mesela köylerde vardır ya, köy, kasaba. Mesela mera. Değil mi? Onların belli bir şeye uyduğun zaman. Evet. Işte abi şu 2000'in kadar... Ben sana söyleyeyim. Böyle şey yapmıyorum. 2000'in altındaysa. 2000'in altı. 2000 köy. Bak. Bir. Şimdi her köy bir kabile midir? Onu soruyorum. Hayır tabii ki. Şey kabilenin esas şartı nedir? Neden? Yeterli şartı. Kabilede herkes birbiriyle kankadır. Hayır. Benim bildiğim kabilenin kendi dilinin ve donsuz dolaşan bir liderinin olması. Doğru. Gerekiyor. İhtiyar heyeti donsuz dolaşır. Benim bildiğim o. Yani orada herkes donsuz dolaşıyor. Sen canım. Türkçe konuşup da her şeyin böyle sokaktaki adam gibi. Ondan sonra biz arkadaşlarla kabile olduk diye şey yapamazsın. Kabile olacaksan kendi dilin olacak. Ve de o şef kimse onun donsuz dolaşacak ve donsuz dolaşacak ve ihtişama sahip olması gerekiyor. O yüzden herkes kabile olamaz. Herkes kabile olamaz. Zaten kabile olunmaz. Kabile doğulur diye biliyorum o ben. O da doğru. Bütün kabilelerin girişinde zaten birinci kural budur. Zaten doğru. Kabile kabilden gelir. Yani kabul ediyorum. Etme. Onu görünce kabile. Siz tek başınıza bir kabilesiniz. Kabileni dediğim mesela bir temenni vardı. Öyle senin bir, kabileni diye. Öyle bir fıkra vardı biliyor musunuz? Kabile kabile şarkısını istemiş. Ay, pekuatlar, pekuat. Pekuat. Pekuat. O ne ya? Pekuat. Ya işte en güzel kabile, bir kabilenin ulaşabileceği, dünya üzerinde ulaşabileceği en üst mertebe, 400 yıldır zor koşullar altında yaşayan kabile ne zaman ki kumar illetiyle karşılaştı. Çünkü biliyorsun kabileleri bir ateş suyu yıkar. Çünkü beyaz adam onlara ateş suyu verir. Evet. Onlar doğru. Da o patlayan borularıyla. Tanrıların çubuklarıyla. Tanrıların çubuklarını üflerler. Kabilelerini kıymaya başlarlar. Şimdi 400 yıldır zor koşullar altında yaşarken. Nerede yaşıyorlarmış? Yaşarken mi? Amerika'da yaşıyorlar bunlar. Ama Amerika'da da nasıl zor koşullarda yaşanıyor onu bilmiyorum. Ya Amerika metrolar falan böyle var. Böyle sokaklar bal dök yala. Yani New York diye bir şehir varmış, çok güzelmiş diyorlar. İnternetleri hızlı, ucuz ve sansürsüz. Şimdi bu Amerika'nın en büyük kumarhanesini kurmuşlar. 800-900 milyon dolara para demiyorlar, öyle söyleyeyim. Bunu da kaç kişi paylaşıyor? Bir avuç insan, kabile dediğin zaten donsuz bir dolu adam. Adam ve hala don giymiyormuş. O bir şey işte Ege, senin başta söylediğin bir şey var. Kabile olmanın ana şartı donsuz gezmek. Ha, donsuz geziyorlar ama böyle tatlı tatlı örtüler var. En kaliteli örtüleri kullanıyorlar. Altın varaklarla mı işlenmiş falan ama yine donsuz geziyorlar. Varaklar karışmış. şimdi bu adamlar bundan yaklaşık 15 sene önce kumarla tanışmışlar. Kendi ne aralarında. Ve sonra da demişler ulan biz bunu önce niye der sektör yaptık. Önce kendi aralarında tombalayla başlamışlar. Bütün kabile ufak ufak tombala oynuyor. Nesini oynuyorlarmış? Nasıl nesini? Önce şeyini, önce sigarasını oynuyorlarmış. Sonra işi büyütmüşler tatlısına derken takım elbisesine bakmışlar. Ulan biz donla geziyoruz ne diye takım elbise giyeceğiz demişler. İşte, onu paraya çevirmişler. Milletin takım elbisesi. Onları şey satmaya başlamışlar. Al sat al sat al sat derken ulan demiş bir tanesi bunu ya biz... Ya borsacılık yapacağız al sattan sonra ya kumarhaneci. Ya kumarcılık yapacağız ve sen bu adamları kumarcılık bir tutsun. Çünkü bunların bir de eli uğurlu. Doğru. Öyle bir şeyleri var. Ondan sonra bütün kabile kumarcılıkla geçiniyor. Ve şu anda dünyanın en zengin kabilesi olarak şeyini aldı. Gerçi bir kabilenin zengin olması için de çok fazla bir şeye de gerek yok herhalde. Kaç parayla zengin oluyormuş bir kabile? Şimdi bunları ben sana söyleyeyim ne kadar para? 700 milyon dolarlık tatlı bir paraları var. Toplasan da ben sana söyleyeyim fotoğraftan gördüğüm kadarıyla böyle 50-60 kişi civarında bir kabile. Nasıl girilebiliyor kabileye? Kabile... Ve de kabilenin mi parası o? Kabilenin parası. Tabii ortak sen... şey gibi. Bir de kabileler öyle bir şey mi? Komün mü? Tabii kooperatif gibi. Herhalde düşün. Abi kabileye girdikten sonra çıkamıyorsun. Birinci şart o benim bildiğim. Ölün çıkar diyorlar. Kabileye girersin ama çıkışın yoktur. Bir de bir kız alman lazım orada. Hani sen düşünüyorsan öyle. Ama veya kabile bir kız... dışına kız veriyorlar mı? Kabile dışına kız vermiyorlar. Hayır işte o yüzden kabileye girmen nasıl lazım. Nasıl giriyorsun? Kabileye kabul töreni var ya. O zaman tek bir yol kalıyor. Beni bir kabile mensubunun büyük ihtimalle de o donsuz gelen abinin beni alması gerekiyor. Hayır ilk başta sen kabileye giriyorsun. Tamam mı? Kim girdi lan kabileye diye donsuz abi mi geliyor? Sadece ondan donsuz abi gelse iyi. Kabile diyorsun. Hayır onlar şey diyorlar. Kabil mi red mi diyor. O da iki tane. Eğer sen kabil... Dersen kalıp halinde. Orada seni bütün kabile kableder. Öyle bir töreni vardır. Reddedersen red kaçman gerekiyor. O zaman ama yakalarlarsa. Yakalarsa kablederler. E-kabile diye bir şey var biliyorsun. E-kabile mi? E-kabile. İki kabileli sisteme geçeceklerdi. En son öyle bir şey vardı mecliste. Bir kabile kablederse öbür reddetsin diye mi? Acaba? Onu bilmiyorum ama çok kabileli döneme geçildi bu Amerika'da. Pequot mıydı? Neydi Pequot, bunlar? Pequot. Pequot. Onlar da çok kabileli döneme geçildi. Bir kabilenin... Pek kabilelikten çift kabile. Pek çok kabile. O yüzden dikkatli olmak lazım. Çok teşekkür ederim. Evet kabileciliğe ayırdığımız sürenin burada sonuna geldik. Haftaya arıcılıkla birlikte olacağız. Arıcılık mı? Evet. Genç kabilecilere buradan saygılarımızı, sevgilerimizi veriyoruz. Tercihlerinizi lütfen dikkatli yapın. Bu hafta sonu sınav var. Kabileciliği de düşünün. Burada ülkemizde pek çok... eksikliğini hissettiğimiz kabileciliğe ağırlık verilmesini diliyoruz. Özellikle de yaz sezonunun tekrar gündeme geldi. Yaz sezonu tekrar gündeme geldi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.